Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 lipca, minęła 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. Rozpoczęła się zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę Rada Bezpieczeństwa Narodowego. To nie koniec kapryśnej pogody, co najmniej do wieczora obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed burzami z gradem. Ulicami warszawskiego Muranowa już po raz 12 przejdzie Marsz Pamięci. Poznaliśmy szczegóły tego wydarzenia. Postanowienia szczytu NATO w Wilnie to główny temat rozpoczynającej się w Warszawie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W posiedzeniu na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy uczestniczą przedstawiciele rządu oraz wszystkich sił parlamentarnych. Łączymy się z Karolem Darmorosem. Karolu, jakie kwestie chce zaakcentować Pałac Prezydencki? Stworzenie regionalnych planów obrony dla krajów NATO, w tym dla wschodniej flanki, a także bliższa perspektywa wejścia Ukrainy do sojuszu. To zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy kluczowe postanowienia wileńskiego szczytu. Muszą być konkretne, z góry określone jednostki wojskowe w poszczególnych państwach NATO, które będą tej relokacji podlegały, tej błyskawicznej reakcji i będą rzeczywiście relokowane na obszary, gdzie będzie to bezpieczeństwo trzeba zapewnić. I realizacja tego zadania, wyznaczenia tych jednostek jest w tej chwili w toku. W toku jest również kwestia przekształcania batalionowych grup bojowych NATO w brygady. To oczywiście mowa o wschodniej flance. Prezydent podkreślał też zmianę narracji NATO o Rosji i definiowanie jej wprost jako zagrożenia. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego ma charakter niejawny i potrwa około 2 godzin. Mówił Karol Darmoros. Dziękujemy za relację. Także nad Dnieprem komentowane są rezultaty wczorajszego szczytu NATO w Wilnie. Wskazywane są zarówno plusy, jak i minusy podjętych tam decyzji. Ukraińcy oczekiwali jednoznacznego zaproszenia do sojuszu. Muszą na to jednak jeszcze poczekać. O szczegółach Paweł Buszko. Najmniejszy entuzjazm budzą decyzje dotyczące perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO, podkreślał na antenie telewizji ICTV ukraiński analityk i były szef resortu obrony Andrii Zahorodniuk. Brak jest ram czasowych i konkretnych warunków członkostwa. Rozczarowało to m.in. prezydenta, ale trudno jest mówić o jedynie negatywnym wydźwięku szczytu, dlatego że zdecydowanie potwierdzono, iż przyszłość Ukrainy jest w NATO. Jednocześnie należy zrozumieć, że w obecnej sytuacji trudno jest oczekiwać konkretnych dat i ram członkostwa. Ważne jest, że Ukraina jest w centrum uwagi sojuszu i zmierza w jego kierunku. Ukraina uzyskała też zapowiedź zwolnienia z planu działań na rzecz członkostwa w ewentualnym procesie akcesyjnym do NATO. Przystąpienie to możliwe będzie jednak po wojnie wygranej przez Ukrainę. Paweł Buszko, Polskie Radio. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla południowo-wschodniej części kraju. Będą im towarzyszyć intensywne opady deszczu oraz silny wiatr. Jak mówi rzecznik prasowy IMGW Grzegorz Walijewski, nawałnice będą pojawiać się do wieczora, na krańcach południowych mogą występować również w noc. Zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego oraz drugiego stopnia dla wszystkich południowych województw. Od województwa dolnośląskiego wschodniej części, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, południowa część Lubelszczyzny, ale również świętokrzyskie, część łódzkiego i część województwa mazowieckiego. Szczegóły na stronie IMGW. Już po raz 12 ulicami warszawskiego Muranowa przejdzie Marsz Pamięci upamiętniający zamordowanych w getcie warszawskim Żydów. Poznaliśmy szczegóły tego wydarzenia. Marsz rozpocznie się 21 lipca w przeddzień rocznicy rozpoczęcia masowych wywózek z getta do obozów Treblince. Przejdzie z ulicy Stawki przed kino Muranów. W trakcie marszu uczestnicy dostaną symboliczne wstążki, powiedziała dyrektorka Żydowskiego Instytutu Historycznego Monika Krawczyk. W czasie marszu uczestnicy będą mogli mieć wstążki z wypisanym imieniem albo imieniem, które sobie sami ludzie chcą przypomnieć, dawnych członków społeczności żydowskich, albo imieniem, które my tutaj jako i nasi pracowici wolontariusze wypiszą na wstążkach. Symbolizują one pamięć, która trwa. Marsz rozpocznie się o godzinie 18:00, przypomnijmy, w piątek 21 lipca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

9 minut po godzinie 15. Witamy Państwa serdecznie. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Kuba Witkowski i Piotr Łodej. Próbujemy dostroić się do pogody, tej, która za oknami, to w wielu regionach. Pochmurno, deszczowo, burzowo, ale troszkę dało to ochłody po tym parnym przedpołudniu. Chociaż nie wiem, czy nie jest gorzej po takich opadach. Ciekaw jestem, co Państwo na to, jeśli chodzi o pogodę. No, temat wiodący nie tylko podczas urlopu czy wakacji. Kontakt z nami na trzy sposoby. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Przypomnę, zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. To mailowo 71335, SMS-owo i telefonicznie 22373. Przypomnę, że kontakt z nami przyda się, bo będziemy mieli niespodzianki muzyczno-koncertowe, trójkowe dla Państwa. Proszę zostać z nami. Thank you. Czy to będzie, redaktorze, powtórka z wczoraj? A i owszem, będziemy mieli dla Państwa wejściówki na trójkowy koncert, bowiem już w najbliższą niedzielę, 16 lipca po 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi zespół Big Day. W tej sprawie mailowo, telefonicznie i smsowo, gdyby Państwo mieli ochotę, to bardzo proszę. Tym bardziej, że Big Day w programie trzecim to będzie transmisja koncertu. Do usłyszenia, rzecz jasna, na naszej antenie. Do zobaczenia w mediach społecznościowych, na stronie Trójki. No i do zobaczenia, do usłyszenia tu na żywo przy Myśliwieckiej. Przypomnę, to w najbliższą niedzielę, 16 lipca po godzinie 20. Czekamy na Państwa zgłoszenia. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Hasło Big Day w Trójce. To umówmy się, że na razie mailowo, a dla tych, którzy mają pod ręką telefon, będziemy mieli jeszcze wejściówki telefoniczne. Czwartek, 13 lipca, 194 dzień tego roku. Słońce obudziło się, no w wielu miejscach to pochmurno-deszczowo, więc tak umownie po godzinie 4:28 zajdzie przed samą 21, a dzień potrwa nieco ponad 16 godzin. Dziś imieniny Małgorzaty, Kingi, Sary, Eugeniusza i Henryka. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe, a dziś to tak, nie wiem, czy to mądrość ludowo-pogodowa, czy ćwiczenie logopedyczne. W lipcu się kłosek korzy, że niesie dar Boży, a najpierwsza Małgorzata sierp w zboże założy. Dziś dzień frytek i Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. No to świętujemy na swój sposób. 16 minut po 15. Czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem, czy to był sen, czy byłaś tu na moment. Przy tobie czułem, że ja u siebie mogłem zmienić ten świat dziś tęsknię. Czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej wszystkim, co zdarzyło się i wyrzuć to za siebie, za siebie. Daj mi znać tak sam na sam i poczuj znów ten zapach traw jak wcześniej, bo jeszcze czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem. Czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej, daj mi znać. Nie tylko muzyka, także te najważniejsze informacje krajowe, zagraniczne, ekonomiczne, również sportowe i ostrzeżenia drogowe, a również pogodowe. To, co trójkowy słuchacz popołudniową porą wiedzieć powinien. No, a zaczynamy od tych najważniejszych wydarzeń zagranicznych, bowiem dwudniowy szczyt NATO w Wilnie już dobiegł końca. Z kolei dziś w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego właśnie odbywa się posiedzenie zwołane z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Na spotkaniu w dużej mierze niejawnym zostaną omówione szczegóły najważniejszych ustaleń właśnie szczytu w Wilnie. Więcej o tym Monika Suszek. Wprowadzenie Szwecji do sojuszu, pozbycie się MAP-u, czyli planu działań na rzecz członkostwa jako warunku przyjęcia Ukrainy, czy pakiet obietnic długoterminowego wzmocnienia jej obrony. Efekt szczytu NATO w Wilnie można oceniać w zależności od perspektywy, jako szklankę do połowy pełną lub pustą, mówi politolog profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski. No w każdym razie na pewno do połowy. Niewątpliwie spełnieniem postulatów Polski, na tyle na ile szczyt w ogóle może coś spełnić. To, co jest w gestii szczytu, czyli podjęcie podjęcie decyzji, to z satysfakcją możemy odnotować decyzję o zwiększeniu sił NATO gotowych do szybkiej interwencji w razie agresji na wschodniej flance do 100 tysięcy żołnierzy, w perspektywie do 300 tysięcy. Sukcesem są również towarzyszące szczytowi akty polityczne, jak choćby perspektywy zwiększenia produkcji zbrojeniowej w Polsce, co potwierdził wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, wskazując, że efektem obrad w Wilnie będzie wzmocnienie naszego kraju w zakresie bezpieczeństwa, w tym zwiększone zaangażowanie wojsk sojuszniczych na wschodniej flance NATO. I to jest osiągnięte. Teraz już będą dopracowywane szczegóły i naprawdę to jest decyzja przełomowa, że sojusz zdecydował się, aby przyjąć plany obronne dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zabrakło natomiast konkretnych kroków dotyczących przyszłości Ukrainy w gronie NATO, choć deklaracje wielokrotnie padały podczas spotkania w Wilnie. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że przyszłość Ukrainy jest w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale obecnie najważniejsza kwestia to zakończenie wojny i kontynuacja dostaw uzbrojenia dla Ukrainy. Jesteśmy jeszcze bardziej przekonani, że Ukraina stanie się członkiem NATO. Mamy teraz konkretne polityczne i praktyczne narzędzia do tego, aby pchnąć do przodu całą procedurę. Oczywiście każdy rozumie, że ostateczna decyzja nie może zapaść przed zakończeniem wojny. Sam prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w opublikowanym w nocy nagraniu w mediach społecznościowych pozytywnie podsumował dwa dni szczytu. To jest ważne. Po raz pierwszy od czasu odzyskania naszej niepodległości ustanowiliśmy podstawy bezpieczeństwa dla Ukrainy na jej drodze do NATO. Są to konkretne gwarancje bezpieczeństwa potwierdzone przez 7 czołowych demokracji świata. Nigdy przedtem nie mieliśmy takiej bazy bezpieczeństwa i to na poziomie grupy G7. Przywódcy sojuszu zdecydowali także o tym, że NATO stworzy 3 regionalne plany obrony na wypadek ataku na kraje członkowskie w Europie. Jeden dla północy kontynentu, drugi dla południa, a trzeci dla krajów wschodniej flanki, w tym dla Polski. No i tak jak mówią specjaliści, należy patrzeć przede wszystkim w kontekście wzmocnienia skrzydła NATO. Na to spotkanie, które zakończyło się w Wilnie. No i niebagatelne znaczenie ma także decyzja o zwiększeniu obecności wojsk sojuszniczych i o czym mówiliśmy przed chwilą, przyjęcia regionalnych planów obronnych. Do tych ważnych tematów, ważnych geopolitycznie, jeszcze będziemy powracać. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie. To najszybciej i najłatwiej 2 2 i 7 3. Oasis z popołudniową porą na 22 minuty po 15. Yeah.

w przedszkolu na warszawskim Ursynowie przy ulicy Krasnowolskiej. Doszło do pożaru po uderzeniu pioruna. Ewakuowano około 25 osób. Na miejscu pracowało 6 zastępów Straży Pożarnej. Sytuacja jest już opanowana, informują służby. To był skrót serwisu Trójki. Czas na serwis sportowy. Robert Grzędowski, dzień dobry. Dzień dobry. Polskie siatkarki w najlepszej czwórce Ligi Narodów teraz czekają na półfinałowego rywala. Biało-czerwone udanie rozpoczęły turniej Final Eight w amerykańskim Arlington. W ćwierćfinale ograły reprezentacje Niemiec 3-1. Występ Polek ocenia była reprezentantka Magdalena Śliwa. To był bardzo ciężki mecz pod kątem psychologicznym też, bo wiadomo, że nasze dziewczyny w pierwszych spotkaniach w turniejach nie grają zbyt dobrze. Miały znowu przerwę i to był pierwszy mecz jest o coś, więc tym bardziej brawo, ale też trzeba przyznać, że Niemki zagrały dobre spotkanie. Są to odważne i cały czas niebezpieczne zawodniczki, pomimo tego, że my przewyższamy je, myślę, że na każdej pozycji, bo jesteśmy naprawdę bardzo dobrym zespołem. Czy dobrym na tyle, by awansować do wielkiego finału? Przekonamy się w nocy z soboty na niedzielę, to wtedy Polki rozegrają półfinał. Zmierzą się w nim z Chinkami lub Brazylijkami. Ćwierćfinał z udziałem tych zespołów dziś o 17:30. Zaglądamy na korty Wimbledonu. Rozpoczął się już pierwszy półfinał turnieju singlistek. Ukrainka Elina Świtolina, ta, która wyeliminowała Igę Świątek, gra właśnie z Czeszką Marketą Wondrousową. Pierwszy set dla Czeszki, 6-3. W drugim także ona pewnie prowadzi 4-0 i zmierza po zwycięstwo i awans do finału. W turnieju juniorów Tomasz Berkieta rywalizuje o awans do półfinału z Jarosławem Deminem. Wyrównany pierwszy set zakończył się tiebreakiem przegranym minimalnie przez Polaka. W drugiej partii jest na razie 2-2 bez przełamań. I jeszcze organizacyjne wieści tenisowe. Czeszka Karolina Muchowa wystąpi z dziką kartą w turnieju WTA w Warszawie. Zawody na kortach Legii w ostatnim tygodniu lipca. Muchowa ma być drugą po Idze Świątek na liście największych gwiazd BNP Paribas Warsaw Open. Czeszka zajmuje obecnie 16 miejsce w rankingu WTA. Kilka tygodni temu grała w finale wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Przypominam, przegrała tylko z Igą Świątek. Rewanż w Warszawie? No, ich spotkanie jest bardzo możliwe. Jutro słonecznie, tylko we wschodniej połowie kraju będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Na termometrach od 19 stopni w górach i nad morzem, 24 w centrum, do 28 na Dolnym Śląsku. Ale te 28 to naprawdę fraszka i graszka w stosunku do tego, co będzie działo się na południu Europy nad Morzem Śródziemnym. Tam zaczynają się największe upały tego lata i fala gorąca za sprawą antycyklonu obejmie część Hiszpanii, Francji, Włoch, Grecji i Chorwacji. Temperatura na tych obszarach przekroczy 40 stopni, a we Włoszech miejscami może być nawet 49. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 26 minut 16. twoje włosy. Dwie minuty pozostały do godziny 16:00. Kolejne ważne tematy, także te międzynarodowe, ale w kontekście naszym, krajowym, bowiem Polska zacieśnia współpracę z Koreą Południową. W ostatnich latach zawarto bowiem wiele umów dotyczących gospodarki, infrastruktury czy bezpieczeństwa. A przypomnę, że w Korei Południowej kupujemy uzbrojenie czy energetyczne technologie nuklearne. Niebawem jedno z południowo-koreańskich lotnisk może się stać partnerem strategicznym Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dziś Warszawę odwiedził prezydent Korei Południowej, Jun Sung. O szczegółach współpracy między naszymi krajami opowie Michał Strzałkowski. Polska wzmacnia swoją współpracę z Koreą Południową od kilku lat. Kraj ten jest obecnie jednym ze światowych liderów w dziedzinie nowych technologii, a kolejne południowo-koreańskie koncerny stają się globalnymi graczami biznesowymi. Jak mówił dziś po spotkaniu z południowo-koreańskim prezydentem Yoon Suk-yeolem prezydent Andrzej Duda, polsko-koreańska współpraca najszersza jest obecnie w obszarze przemysłu zbrojeniowego. Dzisiaj koreańskie produkty zbrojeniowe unowocześniają polską armię. W ostatnim czasie przyszły z Korei myśliwce FA-50. Wiemy, że już dzisiaj na wyposażeniu polskiej armii są koreańskie czołgi. K-2 są armatochaubice K-9. Tych produktów jest coraz więcej i będą jeszcze dodatkowe, nowe. Bardzo liczymy na to, że będziemy nie tylko kupować nowoczesny sprzęt obronny dla naszych żołnierzy w Korei, ale że przede wszystkim także ten sprzęt będzie produkowany w Polsce. Na tym bardzo nam zależy. Chodzi tu konkretnie o produkcję opracowanych w Korei Południowej czołgów K-2. Jak dodał Andrzej Duda, prezydent Yoon Suk-yeol oraz również obecny w Polsce południowo-koreański minister infrastruktury zapowiedzieli, że zostanie wkrótce zwiększona liczba lotów pasażerskich z Polski do Korei Południowej. To bardzo ważna wiadomość dla biznesu koreańskiego i polskiego. To także bardzo ważna wiadomość po prostu dla turystyki, dla rozwoju kontaktów międzyludzkich. Będzie więcej połączeń lotniczych. Już teraz można polecieć do Seulu bezpośrednio z Warszawy. Od listopada zaczną się zaś regularne połączenia z Wrocławiem. To na Dolnym Śląsku, bowiem zlokalizowane są główne południowo-koreańskie inwestycje w Polsce. Koncerny z Korei Południowej, na przykład LG, produkują w naszym kraju m.in. baterie do samochodów elektrycznych czy inne komponenty do takich pojazdów. Ale Koreańczycy inwestują również w polski przemysł chemiczny i petrochemiczny. Południowo-koreański koncern Hyundai Engineering był wykonawcą uruchomionej pod koniec czerwca w Policach w Zachodniopomorskim ogromnej fabryki wykorzystywanego w różnych gałęziach przemysłu polipropylenu. W otwarciu fabryki, która jest największym w Polsce projektem przemysłowym w ostatnich latach, uczestniczył ambasador Korei Południowej Hun Min Lim. Jestem przekonany, że dzięki tej fabryce Polska osiągnie sukces w obszarze petrochemii, a przyczyni się to do gospodarczego sukcesu całego kraju, ale przede wszystkim województwa zachodniopomorskiego. Chciałbym też podziękować wszystkim zaangażowanym w budowę fabryki. Współpraca z Koreą Południową obejmuje również energetykę jądrową. Koncern Korea Hydro & Nuclear Power angażuje się bowiem w projekt budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie. Koreańczycy wspierają także budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Doradcą strategicznym realizującej ten projekt polskiej spółki jest lotnisko Wincheon. Jest ono także wśród trzech podmiotów, z których zostanie wybrany ostateczny inwestor strategiczny dla CPK, mówił pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała. Zachowujemy kontrolę właścicielską Skarbu Państwa. Tenże udział jest mniejszościowy, wniesie kapitał, oczywiście niebagatelny, bo to może być tam nawet i 1,5 miliarda euro bezpośredniej inwestycji. Kontrakty z Koreą Południową zawierają także samorządy. Warszawa zamówiła na przykład łącznie 123 trzy tramwaje produkowane przez koncern Hyundai Rotem. Ponad 50 takich składów już kursuje po polskiej stolicy. W sumie w zeszłym roku obroty handlowe Polski z Koreą Południową przekroczyły rekordowe 10 miliardów dolarów. Na razie to głównie Polska sprowadza towary z Korei Południowej, ale od kilku lat rośnie także polski eksport do tego kraju. Najczęściej sprzedajemy na koreański rynek produkty spożywcze, meble i kosmetyki. Niebagatelna kwota, dodajmy, która padła przed chwilą. Według wstępnych danych za ubiegły rok właśnie obroty handlowe między Polską a Koreą osiągnęły rekordową wartość, jak słyszeliśmy, ponad 10 miliardów dolarów. To Trójka, audycja popołudniowa za 18 minut 16. Minut pozostało do godziny 16. Jakże pięknie Genesis słuchamy wspólnie, ale nie tylko muzyki, dwie dwójki i siedem trójek. Nie wiem, czy pan słyszy sikorkę bogatkę. I to bardzo wyraźnie wszyscy słyszeli. O, jeszcze jedno. mam. Złudzeń za grosz, po co nam? Po co nam? Jeszcze będzie nam lepiej ze sobą, jeszcze będzie nam dobrze. Ma ciebie, tylko ciebie i nie pragnę więcej. Kreślę mapy na niebie, naszym niebie. Po co mi coś więcej? Tak naprawdę. Sorry Boys w popołudniowej trójce na 10 minut przed godziną 16. Zakończony właśnie szczyt NATO odbywający się w Wilnie szczegółowo relacjonowały rosyjskie media niezależne. Pilnie wsłuchiwali się w każdą wypowiedź natowskich polityków, także kremlowscy propagandyści. Jednak reżim próbował bagatelizować doniesienia ze stolicy Litwy, ograniczając ich, zniekształcając w podporządkowanych sobie mediach informacje dotyczące szczytu północnoatlantyckiego. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski, ale od początku. Zacznijmy od reakcji moskiewskiego reżimu. Można ją sprowadzić do wypowiedzi rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, który o samym szczycie i podejmowanych tam decyzjach mówił tak. Nosi on jaskrawy, skondensowany antyrosyjski charakter, a Rosja jest postrzegana jako wróg, przeciwnik. Kremlowski rzecznik chyba nie dziwi się, że cywilizowany świat tak właśnie postrzega Rosję, państwo terrorysta, agresora, którego armia popełnia zbrodnie wojenne. Inni przedstawiciele reżimu, tak jak część deputowanych, odgrażali się państwom NATO odwetem za dostawy broni, a reżimowy minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow kolejny raz powtarzał kłamstwa o rzekomym zagrożeniu bezpieczeństwa Rosji ze strony NATO. Z kolei w rosyjskich mediach niezależnych wybijano przede wszystkim kwestię członkostwa Ukrainy w sojuszu. Dziennikarka niezależnej telewizji Deszcz, Jekaterina Katrykadze, podkreślała w relacjach z Wilna, że NATO od 15 lat obiecuje Ukrainie członkostwo i wciąż nie przekazuje oficjalnego zaproszenia. Wszyscy przedstawiciele państw NATO tu w Wilnie powtarzają, że Ukraina prędzej czy później, ale wstąpi do sojuszu. Jednak takie obietnice słyszymy od czasów szczytu w Bukareszcie w 2008 roku. Na konferencji prasowej jedna z dziennikarek zapytała Jensa Stoltenberga, jaka jest zasadnicza różnica między tym, co zadeklarowano w Bukareszcie, a tym, co oświadczono w Wilnie w 2023 roku, biorąc pod uwagę oczywiście wojnę, którą Rosja prowadzi na Ukrainie. I Stoltenberg odparł, że główna różnica jest taka, że teraz Ukraina nie potrzebuje tak zwanego planu działań na rzecz członkostwa. Podobnym tonie wobec NATO wypowiedział się znany krytyk Kremla Andrzej Piątkowski. Duże rozczarowanie wzbudziło jedno ze zdań końcowego komunikatu. Tam wskazano, że Ukraina będzie przyjęta do sojuszu, jeśli wszyscy członkowie będą za, co jest niezwykle banalne. I dalej powtórzona została stara, kłamliwa pieśń o tym, że Ukraina nie spełnia jeszcze jakichś tam wysokich kryteriów i musi nad tym popracować. Popracować nad zadaniem domowym. Właśnie to sformułowanie Zachód wykorzystuje od 15 lat. Z kolei związany z Aleksiejem Nawalnym polityk Oleg Stepanow nie zgadza się z ocenami Andrzeja Piątkowskiego i mówi tak. zupełnie... Rzeczywiście, wejście Ukrainy do NATO teraz, w tym momencie, doprowadzi do wojny jądrowej. Sądzę, że niewiele osób życzyłoby sobie takiego rozwoju sytuacji. Chciałby takiego rozwoju scenariusza. I na koniec rosyjski dziennikarz związany z redakcją BBC, Paweł Aksionow, zwrócił on uwagę na zapowiedź przekazania Ukrainie francuskich i amerykańskich rakiet o zasięgu odpowiednio do 250 km i do 300 km. To spowoduje rozszerzenie strefy narażonej na ataki takimi rakietami. Te rakiety są wykorzystywane do niszczenia strategicznych obiektów. Tę nową, rozszerzoną strefę Rosja będzie zmuszona ochraniać i to będzie dla niej dużym problemem, bo rakiety są niezwykle precyzyjne i trudne do przechwycenia. Podsumowując, według rosyjskich niezależnych publicystów, politologów i polityków opozycji antyputinowskiej, szkoda, że Ukraina nie dostała już teraz zaproszenia do członkostwa. Jednocześnie te same osoby podkreślają, że pomoc, jakiej NATO już udziela i jaką obiecało Ukrainie, powinna być dla Kijowa satysfakcjonująca. Nie tylko o rosyjskich działaniach manipulacyjnych i dezinformacyjnych mówimy w naszym cyklu News albo Fake News i dziś jeszcze będziemy mówić, ale także w kontekście sztucznej inteligencji, bowiem Wielka Brytania będzie jesienią gospodarzem pierwszego globalnego szczytu poświęconego właśnie sztucznej inteligencji w celu oceny najważniejszych zagrożeń właśnie związanych z tą technologią. To o tym będziemy mówić jeszcze przed godziną 19. No a teraz hej, wiosła w dłoń. O! Można ładnie zagrać na gitarze? Morsiba w trójce za 6 minut 16. Takie ładne smyki od Morsiby. Muzycznie pięknie. Już za chwilę serwis o 16. Zapraszamy do reklamy.